ہے بالکل واضح ترک اس بات سے مطلب جو اپنے مطلب میں بالکل واضح ہوتی ہے. قال الذین کفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے صد کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانا, للحق حق مسئلہ اس حق سے مراد قرآن اندر جمہور, جمہور کا نظریہ ہے کہ حق سے مراد قرآن ہے. جنہوں نے قرآن کا انکار کیا جب آ گیا ان کے پاس ہاذا سحر مبین, کہا انہوں نے ہاذا یہ قرآن سحر مبین یہ سحر مبین ہے. سحر مبین کے دو معنی ہیں, سحر مبین سحر معروف یعنی جادو, وجہ تاثیر قرآن کے انہوں نے یہ بات کی کالب کی وضاحت ہو گئی. اور نمبر دو سحر بے معنی کذب, مبین بے معنی واضح کہ قرآن کی تعلیم ذرا جھوٹ ہے اور واضح جھوٹ ہے. کوئی قیامت توحید رسالت یہ کوئی مضامین نہیں. معاذ اللہ ہذا سحر مبین ہم یقولون شکوہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا کہتے ہیں ترا ہو گھڑ لیا ہے پیغمبر نے, پہلے کا سحر ہے پھر کہتے ہیں افترا ہے, پہلے کیا ہے سحر ہے پھر کیا کہتے ہیں افترا, افترا ہو افترا ہے گھڑ لیا ہے اس نے یا انل افترا گھڑا ہے کہ کھڑنا ہم اگر ہوتا ہے بزرگوں. اور یہ شیر سے بھی بڑا جرم ہے افترا اللہ گھڑ لیا اس نے اپنی طرف سے بربادی دیے, شیر کا جواب ہی نہیں دیا. شیر مبین کیوں ایک بات کرنے والی شیر ہے, جادوگر کا چہرہ بھی اور مظاہر کا چہرہ دیکھ کر بھی فرق ہو سکتا ہے. یہ کون سی چوبوں کی بات ہے, وہ تو جادوگر ہوگا نا, جادوگر کا چہرہ دیکھو گے تو نفرت دل میں پیدا ہوگی اور جادوگر کا چہرہ سامنے آئے گا تو طبیعت منقبض ہوئے گی اور ایسا لگے گا پتہ نہیں یہ خنزیر کہاں سے آ گیا. کسی بھی جادوگر کو دیکھو, اگر جادوگر نہیں ملتا تو ان عام لوگوں کو دیکھ لو, اکثر اکثر نہیں جو غلط قسم کے عمل کرتے ہیں تعویذ لکھ ان کو دیکھ لو, ان کا ذرا چہرہ دیکھو تو پتہ چلے گا ہے. ہاں یہ کوئی بات اجتباع والی نہیں, ادھر نبی کا چہرہ ادھر جادو کا الزام, کوئی بات ہے کرنے کی کسی اس نے جواب ہی نہیں دیا. علماء نے بات کی ہے کہ سحر اور معجزہ میں فرق کیا ہے, لمبی بات میں کہتا ہوں ایک ہی فرق ہے, ساحر کا چہرہ اور صاحب معجزہ کا چہرہ, یہاں پر اجتباع ہے ہی نہیں, دونوں فرق سامنے آ جائے گا. دیکھو سحرم ہم یقولون کہتے ہیں دوسرا شکوہ گھڑ لیا اس نے قرآن کو, بول جواب شکوہ فرما دیجیے میرے پیغمبر اگر میں نے گھڑا اس کو فلا تم لے کون علی, میں نے گھڑا ہو تو مجھے سزا ملے گی, تم نہیں اختیار رکھتے میرے لیے من اللہ من عذاب اللہ, اللہ کے عذاب سے شیئن ذرا بھر بھی, اور وہی جانتا ہے بما تفیدون اس کو کہ تم اس میں داخل ہو رہے ہو, تم بیان کر رہے ہو تکونون کفا بھی کافی ہے اللہ شہیدم بینی ببینکم گواہ میرے اور تمہارے درمیان, او الغفور الرحیم اور وہی اللہ ہے بہت صاف کرنے والا اور رحیم رحم کرنے والا. قل ما کنت بدعا من الرسل, اس آیت پہ گفتگو زہر کی بات ضرور انشاءاللہ. اچھا جی ان حدہ میں ہو نہیں پیروی کرتا میں, الا ما یوحا الیا مگر وہ جو وہی کی جاتی ہے ذرا میرے, وما انا فریضہ پہلا فریضہ کیا تھا ان حدہ میں ہو, فریضہ اولا نبویہ نبی کا پہلا فریضہ اتباع وحی علما عملا تبلیغا, نبی کے لیے وحی کا جاننا وحی پر عمل وحی کی دعوت یہ فرض ہے نمبر دو. دوسرا وہاں آنا دو فریضہ ثانیہ عمر لکھا ہے, اور نہیں ہوں میں مگر نذیر مبین کھول کھول کر مسئلہ بیان کرنے والا آگاہ کرنے والا, اگر اس کو نہیں مانتے تو میرا کیا ضرر, میرے ذمہ مسئلہ پہنچانا ہے, یہ نہیں کہ میرے ذمہ مسئلہ منوانا ہو یا کوئی کافر بغیر کلمے کے مر جائے تو مجھ پہ کیس ہو جائے، یہ نہیں۔ فما انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں اگر آگاہ کرنے والا، کھول کھول کر، مبین کھول کھول کر، کل یہ زجر ہے، اور زجر کا مقصد یہ ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، تم کہتے ہو اس نے خود بنایا، کہتے اللہ کے معبود فرماتے ہیں ذرا سوچو، کل آ رہی تم سوچو، ذرا بتاؤ مجھے، انکان من عند اللہ، اگر ہو یہ قرآن من عند اللہ اللہ تعالی کی طرف سے، فکفر تم بھی اور تم انکار کرو کر چکے ہو، ساتھ اس کے یا جملہ حال جا تم انکار کر رہے ہو اس کا، وشاہدہ شاہد اور گواہی بھی، یہ گواہ دے من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، علی مثلہ اس کی مثل پر، فآمنا بس ایمان لے آیا، فاستکبرتم اور تم نے تکبر کیا، قرآن کیا ہے نہیں مانا، ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں راہ دیتا قوم ظالم کو، ان کے ظالمین کے نیچے کیا رکھا ہے سبب انعاد، اس کے اس انعاد کی وجہ سے، اب ذرا دیکھو یہاں پر تھوڑی سی بات ہے، شاہدہ شاہد ان کون ہے، گواہی تھی ایک گواہ نے، گواہی دینے والے تھے، اب ذرا سنو میری بات، گواہی تھی ایک گواہ، گواہی دینے والے تھے، یہ گواہ کون ہے، اس کے بارے میں جمہور مفسرین وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام، جمہور مفسرین کی رائے کیا ہے عبداللہ ابن، لیکن بات سمجھو ان پر اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور حضرت عبداللہ ابن سلام مدینے میں مسلمان ہوئے، ہجرت کے بعد، بخاری میں موجود ہے، عبداللہ ابن سلام کیسے مراد ہیں، سن رہے ہو نہیں سن رہے ہیں، عبداللہ ابن سلام تو مراد ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو مکے کی بات ہے اور وہ مسلمان ہوئے مدینہ میں، تو شاید شاید ان کا کیا نام ہے، اس کا جواب دیا مفسرین نے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے لیکن شاید شاید والی آیت مدنی ہے، سورت مکی ہے لیکن یہ آیت کیا ہے مدنی ہے، لیکن تو بات دل کو لگنے والی ہے، پیاس سباس سارا، اس لیے جمہور مفسرین نے حضرت عبداللہ ابن سلام ہی لیے وہ مراد ہے، آل کتاب کے بڑے عالم تھے، ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی گواہ بنے لیکن آیت میں کیا براد ہے، شاہد شاہد من بنی اسرائیل کون ہے، اوپر ایک اچھا نمبر دو، بعد میں کہا کہ یہ شاہد جو ہے یہ کون ہے، حضرت حبشے کا بادشاہ ہے نجاشی، مولانا حسین علی رحمہ اللہ جی فرماتے ہیں حبشے کا بادشاہ مسلمانوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف تو شکایت لگائی حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں، بات شکایتیوں نے کہ یہ حضرت عیسیٰ بی بی مریم کے گستاخ آ گئے، یہ مانتے نہیں، نجاشی نے مسلمانوں کو طلب کیا اور انہیں پوچھا کیا معاملہ ہے، حضرت جعفر تیار اس نے کھڑے ہو کر وہ سورہ مریم کی تلاوت کی، وہ نجاشی رونے لگ گیا اور سب مولویوں کو اس نے کہا مولویوں جس نے جو قرآن میں حضرت عیسیٰ کی شان بیان کی اس نے دن کا اٹھایا، اس نے خدا کی قسم کس دن کا جتنے بھی زائد حضرت عیسیٰ کی شان ہے جو قرآن نے بیان کی کئی شان، تو اس نے شاہد شاہد من آلہا، بات تو ویسے بڑی زبردست لگتی ہے مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ، یہ بات یہ حبشے کا بادشاہ ہے گواہی دینے والی، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام، تیسرا موسیٰ علیہ السلام، اور جہاں پر گواہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کیوں تورات مثیل قرآن ہے اور موسیٰ مثیل حضرت محمد مصطفیٰ مثیل موسیٰ ہے، سمجھو سمجھو بزرگوں، تورات کیا ہے مثیل قرآن، اور نبی پاک مثیل مثیل مثیل مثیل مثل سے مثیل موسیٰ، اب ذرا دیکھو اس پر معنی میں کر رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد لے کے. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ, اور گواہی دیتی ایک گواہ نے ان بنی اسرائیل, بنی اسرائیل سے, علا مثل ہی اس کی مثل پر, اس کی مثل پر کیا مطلب؟ قرآن کی مثل پر, یعنی تورات کی گواہی ہے. فَآمَنَا, بس اس نے تصدیق کی. بس اکبر تم بڑے بنے ہو. اور وہ شاید جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے, اللہ مثلی سے مراد مثلیت تورات. او دوستو بزرگو, یہ معنی بھی کیا گیا. اور کتنے معنی ہو گئے؟ شاید سے تین. چوتھا تھا سب سے بہترین بات وہ یہ ہے کہ شاہدہ شاہد ان کو عام رکھا جائے. ایک شاہد نے اوپر لکھا ہے, بہترین بات لکھی ہے, یہ جنس سے شاہد ہے, اس میں جنس ہے. اور جتنوں نے قرآن رسول پاک کی صداقت کی گواہی دی سارے شہید شامل ہیں, جنس ہے. یہ قول سب سے بہتر ہے, خاص نہ کیا جائے. اتنی آپ کو سمجھ بھی آئی ہے. شاہد گواہی دے چکے ہیں گواہی دینے والے بنی اسرائیل والے کتاب کے علماء اس کی مثل پر. اس کی مثل کیا مطلب؟ جو قرآن مضمون بیان کرتا ہے یہی مضمون تورات میں بھی ہے. توحید, قیامت اور رسالت یہی مضمون اسی میں ہے. اس کی مثل وہ بھی گواہ ہیں. وَآمَنَا, تو ایمان لایا باوجود عالم ہونے کے. بس تکبر تم, اور تم نے انکار کیا, تکبر کیا باوجود جکاٹیٹ ہونے کے. عالم نے مان لیا اور کیا حاضر گئے گا. بس تکبر تم نے انکار کیا. سن, اچھا, ان اللہ, اصل وجہ یہ ہے, یہ جملہ علیحدہ ہے, جتانی ہے. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ نہیں ہدایت دیتا ضدیوں کو. یہاں الظالمین کون ہے؟ ضدی, جس میں ہدایت ہدایت نہ ہو. ضدی قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا, الظالمین. یہ فرمایا وقال الذین کفروا, یہ کیا لکھا ہے؟ شکوا پر استکبار. جلدی بولو گے, استکبار. او استکبر تو, انہوں نے استکبار کیا, اس پر شکوا. قال الذین کفروا, ان لوگوں نے جنہیں کفر کی آواز سے ان کے جو ایمان لائے, لو کان خیرا, اگر ہوتی یہ توحید ماننا, ایمان قبول کرنا, کوئی اچھی بات, خیرا, کوئی بہتر بات, ما سبقونا, وہ ہم سے سبقت نہ کرتے, طرف اس کے. کیا مطلب ہے؟ اگر مسئلہ توحید کی اچھی بات ہوتی تو یہ غریب غرابا ہم چودھریوں سے پہلے اس کو قبول نہ کرتے, پہلے ہم اس کو قبول کرتے. یہ بھی تدبر ڈالنے کی ایک راہ ہے. فیضا لم یا تدو بھی, تو بچا غایت اناد استقبار کے جواب شکوا ہے. فرمایا جب ان کو ہدایت اس کے ساتھ نصیب نہیں ہوئی تو ان قریب کہیں گے ہذا حفظ القدیم, یہ پرانی رپوٹیشن ہے. اور حفظ القدیم کا معنی پرانا کھڑی ہوئی بات, یہ پہلے بھی لوگ کہتے تھے قیامت قیامت آئے گی, فلاں ہوگا فلاں, ایسی پرانی گپے ہیں. فمن قبل ہی کتاب موسیٰ, اور اس قبل ہی سے مراد ہے قرآن. قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتاب تھی امامہ. امامہ قابل ابتدا, امام ما یحتم بھی, جس کی ابتدا کی جائے, وہ مبتدا تھی, برحمتن, اور رحمت تھی. فہذا کتاب, اور یہ کتاب ہے. ہذا کا مشار ملے دلیل, یہ قرآن ہے, اشارہ ہے دلیل بھائی کی طرف. کتاب, یہ کتاب مصدق, یہ تصدیق کرنے والی ہے. تصدیق قرآن کی دو طرح ہے. ایک تصدیق یہ ہے کہ تورات میں قرآن پاک کی آمد کی پیشین گوئی تھی. اگر قرآن نہ آتا تورات کی پیشین گوئی غلط ہو جاتی تو تورات کی جھوٹی ہو جاتی. قرآن نے آ کر تورات کو بھی سچا کر لیا. او بزرگو, تورات میں کیا تھا کہ قرآن کے آنے کی پیشین گوئی تھی. اگر قرآن نہ آتا تو تورات کی پیشین گوئی پوری ہوتی یا ادھوری رہتی. تورات بھی کیا ہو جاتی جھوٹی. تورات بھی سچی تب ہوئی ہے کہ قرآن آئے. پہلے نبی بھی سچے تب ہوئے کہ قرآن آئے. سارے نبی نبی آخر الزمان کی خبر دیتے آئے. اب اگر نبی آخر الزمان آئی نہیں سارے نبیوں کی یہ خبر جھوٹی بنے گی یا نہیں؟ اس لیے نبی کا آنا کہتے ہیں نہیں. بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ دیتے ہیں. ہاں بھائی سارے نبی مسئلہ بیان کرتے رہے نبی آخر الزمان آئیں گے. اگر آپ نہ آتے تو ان کی حفاظت ہی رہتی. تو سچی نہ رہتی. تو نبی آخر الزمان کا آنا پہلے نبیوں کی بھی تصدیق ہے اور کتابوں کی بھی تصدیق ہے. کتاب اور دوسرا اصولوں میں اصول جو تورات میں ہے انہی کو قرآن بیان کرتا ہے اور یہ قرآن کی تصدیق ہے. للتورات لہذا کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے. مصدق اوصاف قرآن جو تصدیق کرنے والی ہے. لسان عربیہ عربی زبان میں یا عربیہ جو ہے یہ عربی لغت کے معنی میں نہیں یا عربین ہے. فصیحاً بیناً واضحاً از ابن کثیر عربی کا معنی جہاں پر یہ فصیح بین بالکل واضح کہ اچھا جی لجوم دے رہا قل از امثال قرآن. قرآن کیوں آیا؟ تاکہ ڈرائے الذین ظلموا ان کو جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا. مشرکوں کو ڈرانے کے لیے وبشرا اور خوشخبری کس کے لیے؟ للمؤمنین جو دل سے نیکی کرنے والے ہیں. ان الذین قالوا بشارت ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے صدق کے دل سے کہا. قالوا پر میں بتا چکا ہوں جہاں قول بے معنی اعتقاد ہے اور پہلے پڑھ چکے ہوں قول بے معنی اعتقاد جنہوں نے عقیدہ رکھا ربنا جہاں رب بے معنی الہ ہے ربنا اللہ ہے الہنا اللہ اور حسر ہے کہ ہمارا الہ صرف اللہ. تم استقامو پھر اس پر ڈٹ گئے. تم استقامو پھر پکے ہو گئے. یہ کام ذرا مشکل ہے. پھر پکے ہو گئے یہ نعرہ لگایا الہ صرف اللہ ہے پھر پک کے بات ہو چکی ہے. فلا خوف علیہم فلا ہم یحزنون ان پہ خوف بھی کوئی نہیں ہوگا وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھی. مطلب ہے جنت ہمیشہ تو وہ بھی ہمیشہ خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں. جزا ہم بما کانوا یعملون بدلہ ہے بما کانوا اس کا جو وہ عمل کرتے تھے یہ اس کا بدلہ. یاد رکھو سکول جنت کے دو سبب ہیں. ایک سکول جنت کا سبب ظاہری ہے اور وہ عمل ہے اور ایک سکول جنت کا سبب باطنی ہے اور وہ اللہ کا فضل ہے. حقیقی سبب اللہ کا فضل ظاہری سبب عمل. جانی کے کیا لکھا ہے سبب ظاہری کانو یا ملول بگستین الانسان. ہم یہاں پر طالب علم اور کالجی اسٹوڈینٹ کا تقابل ذکر کیا جا رہا ہے. مدرسے کے طالب علم کا اور کالج کے اسٹوڈینٹ. دوسرا وہ پینٹ پتلون والی مخلوق اور کپڑوں والی مخلوق کا مقابلہ ذکر کیا جا رہا ہے. دونوں تعلیموں کا فرق کالج اور مدرسے کی تعلیم کا کیا فرق ہے؟ بگستین الانسان ہم نے تاکیدی حکم کیا احسان کو بے والدے ہے اس کے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. احسان حملت امہ کرہا اٹھاتی ہے ماں اس کی کرہن مشکل سے وضعت ہو کرہا اور جنتی ہے اس کو بڑا مشکل سے. فحملہ وفصالہ 30 اشارہ اس کا اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 اشارہ 30 مہینے بنتا ہے. حتیٰ اذا بلغ اشدہ حتیٰ کہ جب پہنچتا ہے وہ اپنی جوانی کو اشدہ جوانی کی عمر کو وبلغ 40 سنہ اور پہنچتا ہے 40 سال کی عمر کو. قال رب اوزینی کہا اس نے دعائیں مانگتا ہے میرے پروردگار اوزینی طاقت دے مجھ کو میری قسمت میں کر دے. وہ شاہ صاحب کا ترجمہ ہے ان اشکر نعمت کا یہ کہ شکریہ کروں میں تیری نعمتوں کا اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ تو نے مجھے عقیدے کی سمجھ دے دی عقیدہ سمجھا دیا تاکہ میں اس کا شکر کروں. توحید لکھا ہے الجلال ہے اللتی انعمت علیہ وہ جو تو نے مجھ پہ انعام کیا اور میرے والدین پہ. ان عاملہ صالحہ اور جے کہ میں کام کروں قابل للقبول اور صالح للقبولیت، ترضا ہو اس پہ تو راضی ہو جائے، فاصلح لی اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد میں. کیا مطلب ہے؟ اجعل الصلاح ساریًا فی ذریتی راسخًا فیہم، اللہ میری اولاد میں اجعل الصلاح ساریًا فی ذریتی راسخًا فیہم، ان میں صلاح اور بھلائی کو پکا کر دے اور ان کو پکا نیک بنا دے، نیکی ان میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. انی تبتو الیک، میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں تیری طرف، فانی من المسلمین، اور میں فرما برداروں سے ہوں. اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، نتقبل عنہم، قبول کرتے ہیں ہم ان سے، آسان ما عملو، خوبصورت وہ جو عمل کرتے ہیں، نتجاوز عن سیئاتہم، اور درگزر کرتے ہیں ہم ان کے گناہوں سے، فی اصحاب الجنہ، جنت والوں سے، وعد الصدق، یہ وعدہ ہے بالکل پکا، الذی کانوا یوعدون، وہ جو تھے وعدہ کیے جاتے، الذی قال، یہاں پر کیا ذکر کیا طالب علم کا جس کی تربیت صحیح ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو وصیت کی ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی. اچھا، احسان، والدین کے ساتھ احسان کا، احسان کا مطلب ہے ہر معاملے میں بھلائی کا خیال ہے، ہر معاملے میں، ہم الگ ہو یا ماں کی مشقت کا ذکر کیا، وجہ یہ ہے کہ ماں بنسبت باپ کے احق بالخدمت ہے، ماں کی محنت زیادہ ہے، باپ جتنی نہیں اتنی ماں کی ہے، اس لیے فرمایا ہم الگ ہو، اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں. قرآن بڑی مشکل سے تکالیف ہوتی ہیں اور جنتی بھی ہے تو مر مر کر، قرآن وہ بھی مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کی خدمات حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا. یہاں پر ایک مسئلہ چلاتے ہیں ہمارے بزرگ، وہ میں نہیں چلا رہا ابھی، صرف بتا رہا ہوں، چلا نہیں رہا، وہ جب میں نے چلایا تو میں نے اس طرح نہیں چلانا جس طرح تم چلاتے ہو. آپ کہتے ہیں کہ غصہ کے رضا حولین کامل ہیں، یہاں پر کوئی وہ چپل پارسی غیر مقلدوں والی وہ بھی آ جاتی ہے اور ہمارے بہت کے بھی. ایک ہمارے کا تو نارا مسئلہ کہ قرآن پاک میں مدت رضاعت 2 سال ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ وہ کہتے ہیں 2.5 سال ہے. امام ابو حنیفہ صحیح قرآن کے مخالف ہیں، یہ کون کہتے ہیں؟ غیر مقلد، سمجھے؟ میں نے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. میں کہتا ہوں ایسی آیت مجھے دکھاؤ جہاں پر مدت رضاعت 2 سال، اس میں جھگڑا ہے، دکھاؤ مجھے اس قرآن کی ایسی آیت نہیں. ایک دودھ پلانا استحقاق رضاعت، ایک ہے مدت رضاعت جس بنیاد پر رشتہ ثابت ہوتی، پتنی آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. ایک ہے استحقاق کے رضاعت کہ عورت کب تک بچے کو دودھ دلا سکتی ہے، اس کا حق کب تک بنتا ہے، طلاق کی صورت ہو یا کوئی اور صورت ہو جھگڑے کی، تو ماں بچے کو دودھ دلانے کا کتنی مدت کا حق رکھتی ہے، اس کو کہتے ہیں استحقاق کے رضاعت. یہ مسئلہ تو ہے لیکن اس مسئلے میں کسی کا کوئی جھگڑا نہیں. امام صاحب کے جو الزام ہے وہ کس والے ہیں؟ مدت رضاعت. مدت رضاعت کا مطلب ہے وہ کون سا وقت ہے، کتنا وقت ہے جس میں اگر دو بچے ایک ماں کا دودھ پی لیں تو ان میں رشتہ رضاعت ثابت ہو جاتا ہے، رشتہ رضاعت ثابت ہوتا ہے. اب چیزیں دو الگ الگ ہیں، ایک ہے استحقاق رضاعت، ایک کیا ہے؟ مدت رضاعت. کیا مطلب؟ ایک یہ ہے کہ جھگڑے یا طلاق وغیرہ کی صورت بھی ماں کتنے مدت حق رکھتی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کا؟ وہ دو سال ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتنی مدت تک دو بچے ایک ماں کا دودھ پیئے تو ان میں رشتہ رضا ثابت ہوتا ہے, حرمت رضا ثابت ہوتی ہے. اس پر اگر کوئی آیت ہے دنیا کا کوئی غیر مقلد نہیں. اور اختلافی مسئلہ یہ ہے, سمجھو بزرگوں, استقامت کے رضاعت میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کس میں؟ مدت ہے رضاعت, مطلب حرمت رضاعت کتنی مدت تک ثابت ہوتی ہے. دنیا کا کوئی غیر مقلد نہ آیت پیش کر سکتا ہے نہ حدیث. یہ مسئلہ اجتہادی ہے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ بول بول, مسئلہ کیا ہے؟ اجتہادی. ائمہ کا اختلاف ہے, اجتہادی مسئلہ ہے. اور مسئلہ اجتہادی وہاں ہوتا ہے جہاں نسکتی نہ ہو. اگر نسکتی ہے تو اجتہاد کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. یہ مسئلہ اجتہادی. امام شافعی, احمد, مالک, تینوں ائمہ فرماتے ہیں کہ دو سال کی مدت میں حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے. اور امام ابو یوسف, امام محمد بھی نہیں کہتے حنفیہ سے, امام ابو حنیفہ, ابن ابی لیلہ اور چند ایک اور حضرات ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اڑھائی سال کی مدت میں حرمت رضاعت ثابت ہوتی. اور غیر مقلد ماشاءاللہ اعتراض کرتے ہیں امام صاحب پر. اور ان کی کتابوں میں باپ کہنے رضا الکبیر, چٹی داڑھی والا بزرگ, سفید داڑھی والا اگر کسی عورت نو لے بنے کوئی رضا الکبیر, اگر سفید داڑھی والا بزرگ کسی عورت کا دودھ پی لے تو غیر مقلدوں کے ہاں سفید داڑھی میں بھی حرمت رضا ثابت ہو جاتی ہے. امام صاحب کے اعتراض کرتے ہیں اڑھائی سال اور خود بڈھا نو رہائی کر پتا. امام ہمارے امام پہ اعتراض کرتے ہیں اڑھائی سال اور اپنا کیا ہے, بوڑھا بھی عورت کا دودھ پی جائے تو اس کی بھی حرمت رضا ثابت ہوتی ہے. بھائی چھوڑے ہو, یہ بڈھا نو کہنا چسکا پایا نہیں پی بنتا. اب تو اس لیے مسئلے دو ہیں جو میں سمجھا رہا ہوں. ایک مسئلہ کیا ہے؟ استحقاق کے رضا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ حرمت رضا. استحقاق کے رضا میں کسی امام کا کوئی اختلاف نہیں اور وہاں ہو ہی نہیں سکتا. وہ نسکتی ہے, حولین کامل ہے, اس میں کوئی عقل والا اختلاف کر ہی نہیں سکتا. قرآن کی نسکتی سے امام کیسے اختلاف کرے؟ اس الو کا فہم ہے خواہ مخواہ. وہ کہتے ہیں امام صاحب نے قرآن کا انکار کیا ہے. اور جو نسکتی میں ثابت ہے وہ استحقاق رضاعت ہے اور کوئی مسلمان بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا. کہ جائے کہ وقت کا امام اور امام اعظم امام ابو حنیفہ اس کا انکار کرتے. سمجھے وہ بات یا نہیں؟ اور تمہارا ہمارا اختلافی مسئلہ کیا ہے؟ حرمت رضاعت اور مدت رضاعت. مدت رضاعت یا حرمت رضاعت کا مطلب ہے کون سا وہ عرصہ ہے, کون سا پیریڈ ہے جس میں دو بچے ایک ماں کا دودھ پی لے ان میں حرمت رضاعت ثابت ہو سکتی ہے. وہ پیریڈ, عرصہ, بسپا, وقت, سال, وہ کتنے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاتھ برہانہ کو کس میں اگر کوئی نسکتی ہے تو لاؤ. اور نسکتی ہو ہی نہیں سکتی, نسکتی ہے ہی نہیں. اگر نسکتی ہوتی تو مجتہدین کا اختلاف نہ ہوتا. اختلاف میں مختلف مذاہب ہیں. حنفیہ کا اکتا بھی فیصلہ تو یہ جو صاحبین اور ائمہ ثلاثہ کہے, ایک امام صاحب کا قول ہے اڑھائی سال تک احتیاط مبنی بر احتیاط ہے کہ چونکہ مسئلہ حرمت اور حلت کا ہے اور حرمت اور حلت کے درمیان جب تعارض آتا ہے تو آدمی حرمت کو ترجیح دیتا ہے, اجتماع سے بچتا ہے. امام صاحب کا قصور یہ ہے, انہوں نے اس حدیث پہ عمل کر دیا, الحلال بین الحرام بین, حلال حرام بین ہے, درمیان میں چھ مہینے یہ ذرا مشتبہ ہے. امام صاحب نے اس حدیث کے قانون پہ عمل کرتے ہوئے فرما دیا اس چھ مہینوں کا بھی خیال رکھ. جن میں بھی اگر دودھ پیا ہے تو نکاح نہ کرو. نکاح نہ کرنے میں تو نقصان نہیں, نقصان کس میں ہے؟ نکاح کرنے میں ہے. ہاں یہ امام صاحب کا قصور ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے. امام صاحب نے تقوی کی بات کی, غیر مقلد بیچارے ان کا دماغ ہو گیا. امام صاحب نے غلام کا خلاف کر دیا. واہ سونے وہاں قرآن کا پتہ دے دے, قرآن کا انکار کیا. آتا سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں, امام صاحب نے قرآن کا انکار کیا. تو سمجھے یا نہیں سمجھے, اونچے بولو, جان تو نہیں چھوٹتی. کچھ ترجمہ تو کر لیتے ہیں بات سے بات. اچھا جی دیکھو جی, کہاں کیا مراد ہے ہم لوں اور مثال ہوں. آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے لیکن کوئی سدے دار ہے نہیں, ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں صاحب جو اس طرف کھینچنے کی جو آپ کے مولوی کہتے رہتے ہیں. ہم لہو کا مطلب ہے حمل علی الحقب, بات ہے صاحب مزارے کریں گے کوئی کرے تو بات ہے. ہم ہمارے امام صاحب کا قول مل گیا, اب قرآن کو گتی کرنا شروع کیا. ہم لہو اور فصال ہو, جہاں پر ہم لہو بعد میں کہا حمل فی البطن, اکثر یہی تفسیر کی کہ اس کا حمل وہ فصال ہوا دودھ چھڑانا. سنو بات, حمل کتنا ہو گیا؟ چھ مہینے کم از کم, اور صلاح دونا سے چھ نکالو چوبیس مہینے بارہ, تو دو سے طرف دو, دو سال دودھ کے اور چھ مہینے حمل کے. جہاں حمل کی کم از کم مدت بیان کی گئی وہ چھ مہینے کم از کم مدت. یعنی ایک آدمی شادی کرتا ہے اور چھ مہینے میں کوئی بچہ بچی ہو جاتا ہے, اسے ثابت النسب سمجھا جائے گا, کسی کا سمجھا جائے گا. وہ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی کیس آیا. بہرحال چھ مہینے کم از کم حمل کے اور دو سال دودھ پلانے, یہ بھی کچھ ہے کہ حمل ہو و فصال ہو. لیکن ایک اور بات ہے, تفصیل وہ حوالہ تو مجھے نہیں ملا بھی سر, الفاظ وہ سمجھ لیں, اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بتا دینا. جہاں پر جو حمل ہو اور فصال ہو, اصل مقصد کے حملت ہو امہ قرہا, یا تکالیف کا بیان کرنا مقصود ہے. کیا مقصود ہے؟ ماں کی مشقت کا بیان کرنا مقصود ہے کہ ماں تکلیفیں کتنی اٹھاتی ہے. اور عام طور پہ چار ماہ تک حمل کا تکلیف نہیں ہوتی. اور دوستوں بزرگوں, چار ماہ تک حمل کی تکلیف نہیں, چار ماہ کے بعد آتا ہے نا روح, تو پھر وہ اندر تڑپتا ہے تو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو قرآن تقریباً چار ماہ کے بعد شروع ہوتی ہے, اس لیے جو قرآن سے پہلے والے چار ماہ ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. چار نکالو تو کتنے رہ گئے؟ سلاسن اشارہ سے چھبیس, کتنا رہ گیا؟ چھبیس. اور یہ جو چھبیس ہے پہلے چار کا تو ذکر ہی نہیں, اس کے بعد چار اور ہیں, آٹھ مہینے ہو گئے تقریباً, آٹھ ساڑھے آٹھ مہینوں میں بچہ آ جاتا ہے. وہ صرف زید الحسینی والا بچہ ساڑھے سال کے بعد ہے, مردے والا آٹھ نو مہینے میں آ جاتا ہے. اس لیے پہلے چار کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس میں قرہا نہیں. سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے, نہیں تو جو پہلے سمجھے ہو وہ ٹھیک ہے. حملہ تو امہ قرہا, اٹھاتی ہے اس کی ماں قرہن مشقت کے ساتھ, فوضات ہو قرہن اور جنتی ہے اس کو مشقت کے ساتھ. مشقت کہاں سے شروع ہوئی؟ چار مہینے سے. چار اور پانچ کتنے بنتے ہیں؟ نو. اس صورت میں ادھر چھبیس مہینے ہیں, پانچ اور نکالو تو ان کے کتنے بنتے ہیں؟ اکیس مہینے. اور یہ اکیس مہینے جو ہے عموماً عادت سے ہی ہے کہ عام طور پہ بچہ صحت مند ہو وہ تقریباً بیس اکیس مہینوں تک دودھ چھوڑ دیتا ہے. اب سمجھ آئیے بات, پھر کہہ رہا ہوں یہ حمل کیا ہے؟ حمل علی الاجراح, تکلیف کی صورت میں حمل ہے. اور حمل کی تکلیف شروع ہوتی ہے 4 مہینوں کے بعد، بچہ آتا ہے 9 مہینوں کے بعد، کتنے کے بن گئے 5، یہ کل کتنے تھے 30، تو پہلے 4 گئے 36، 5 گئے 21. عام عادت یہی ہے کہ بچہ تقریباً 20-21-22 اس کے درمیان مہینوں میں دودھ چھوڑ دیتا ہے. حملہ وصلہ، اب اس میں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، لیکن اس پر حوالہ ڈھونڈنا ضروری ہے، اس کا ماخذ میرے پاس نہیں. ہاں، مثالہ ثلاثون شہرا، 30 مہینے، حتیٰ اذا بلغ، حتیٰ کہ جب پہنچ گیا جوانی کو، وبلغ 40 سنہ، پہنچ گیا 40 سال کو، بلوغت ایک جسم کی ہے، ایک بلوغت روحانی ہے. جسم کی بلوغت ہو جاتی ہے 13-14 سال تک، کام کا مکلف ہو جاتا ہے، شادی کرو تو سال کے بعد ان کو بچہ دیا جائے، یہ بلوغت جسمانی ہے. لیکن بلوغت جو روحانی ہے وہ 40 سال کی ہوتی ہے. یا بلوغت سے مراد کیا ہے؟ بلوغت روحانی کا. ہر مہینہ سدا کال عربی اور دینی بدترین نے جہاں پر بڑا ٹکر لگائی کہ یہ کون ہے انسان، پھر آپ کے بزرگ شروع ہوئے ماشاء اللہ، او بڑی مہربانی. انہوں نے کہا کہ الگ انسان سے مراد ابو بکر صدیق ہے. او بزرگو، نہیں بولو گے تو جان چھوٹ جائے گی، جان تو نہیں چھوٹ گی. آپ احکام چکائیں ختم کریں گے انشاءاللہ. بھی اب دیکھو، بیزابی، قرطبی، کبیر، عالم التنزیل، داد المسیر، لباب التعبیر، غرائب القرآن، یہ دوسرے الکشف البیان، یہ سب تفاصیل. یہ کہتے ہیں الگ انسان سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق. جی، لیکن یاد رکھو یہ بات درست نہیں ہے. ابو بکر صدیق کے اور بڑے فضائل ہیں، اور بڑے فضائل ہیں. جہاں ہر انسان میں لے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آیت عام ہے. اور جن سے انسان ہے، دو صنفوں کا بیان ہے. کیا مطلب؟ یا مومن انسان ہے، کوئی بھی، میں نے آپ کو بتایا طالب علم، یہ طالب علم انسان ہے، اس کی تربیت، اس کی تربیت. جہاں ابو بکر صدیق یا آگے اگلے انسان کی تعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بلّہ دیجیے. اس لیے یہ عام ایک قانون اور ضابطہ کا بیان ہے. آپ کے مفسرین نے جہاں بات کہی، لیکن ہم ایسے کچے استدلالوں کے قائل ہی نہیں. ابو بکر صدیق کے اتنے فضائل، شان، عظمت یہ قرآن میں موجود ہے کہ ہمیں ادھر ادھر گلیوں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بھائی، اصل میں شیعوں نے کہا اس سے مراد علی ہے، سنیوں نے کہا اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے. اس لیے انہوں نے یہ چیز کھینچا، نہ ان کی بات صحیح ہے نہ ان کی. الانسان اور قلبی دونوں سے مراد ضابطہ عام ہے. اچھا بھی خیال کرو، خطیب، خطیبوں کا خیال کیا کرو. وبلا گار کا ہی نسن ہو گیا، رب اوزینی، اس کی نیکی ہے، سعادت نفسانیہ ہے کہ اللہ تو نے میری قسمت، تو میری قسمت میں کر دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں. حلو سے مباحد ہے، اور توحید کا شکر کرنے کا احساس پیدا ہو گیا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے. اللہ بھی، اور اسی طرح آگے ان عمل صالحہ، عمل صالح کی بھی توفیق مانگ رہا ہے. اور صالح بھی کس کے لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، ترضا ہو. عمل صالح وہ جس پہ اللہ تو راضی ہو جائے. آگے اپنی اولاد کے بارے میں بھی مانگ رہا ہے. وہ معلوم ہوتا ہے کہ متقی وہ نہیں ہوتا جو شادی میں گئے، یہ شادی کی ہے سب اولاد ہے، اصل علی کی ضروریت. تو معلوم ہوتا ہے متقی دادیاں بھی کرتے ہیں اور اپنی اولاد میں اصلاح بھی چاہتے ہیں، خیر خائی بھی چاہتے ہیں. مولوی کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اکثر صاحبزادے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من گاڑی بان بتانگا بان بصاحب زادگان حاضر زمان، انی تبت الیک فانی من المسلمین، میں توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں تیری طرف، فانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں سے ہوں، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، قبول کرتے ہیں ان کے آسن پر اعتراض ہے جی، آسن قبول ہوتے ہیں حسن نہیں ہوتے، آسن قبول ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں بہت خوبصورت قبول کرتے ہیں، تھوڑے خوبصورت حسن رہ گیا، اس کے دو جواب ہیں، ایک جواب مشہور، آسن خالی از تفضیل، خالی از تفضیل مراد ہے کہ ہر سونا کا، اور سونا تو یہ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، شرائط کے مطابق، ایک جواب آپ کے پاس لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ خوبا حسن ہے لیکن لا یصاب علیہ، آسن نہیں، لیکن ایک بات اس کے بزرگوں نے لکھی ہے، فکری آپ پڑھنے میں تک، اصل بات وہی ہے کہ آسن خالی از تفضیل ہے، فَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، معلوم ہوتا ہے جو متقیات سے وہ معصوم نہیں ہوتا، نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اس کے کچھ سیئات بھی ہوتے ہیں، ہم تجاوز کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اس کے سیئات کو، اور ہوتا ہے اس طور پہ اصحاب جنت سے ہے، یہ وعدہ بڑا سچا ہے، بعد الصدق الذي كانوا يوعدون فالذي قال لوالده اب آیا سٹوڈنٹ، ہاں یہ تو تھا ایک آدمی ایمان والا بندہ، اب آ گیا سٹوڈنٹ روشن خیال، والذی تقوی فکروی بھی ہے، اور وہ جو اپنے والدین کو کہتا ہے اف لکما ثوری، اف لکما ہاں ثوری، سوری سمجھتے ہو نہیں، افسوس افسوس، اللہ نے فرمایا لا تقل لهما اف، اف نہ آتی، یہ آتی کہتے ہیں سوری افسوس، اف لکما افسوس ہے تمہارے لیے، افسوس ہے تم مجھے وعدہ دیتے ہو، پاہدان نہیں کے مطلب ہے تم مجھے خبر دیتے ہو، ان اخرا جا، یہ کہ میں قبر سے زندہ ہو کر نکلوں گا، پینٹ پتلون لگا کے نہ روشن خیال، تو گھر آ کے سمجھاتا ہے پرانے رفڑوں میں پڑے ہو، قبروں سے بھی کچھ کر سکتا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے، دیکھ لیں اونچے بوڑھوں سے گھر میں یہ پینٹ پتلون والی تو گرو کرتی جائے، یہ پوکھرا گا قد خلا دل قرون، اور بڑے زمانے گزر گئے، پہلے پہلے تو کوئی مردہ زندہ نہیں ہوگا، اب کیسے ہوگی، یا قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ یہاں فرماتے تھے کہ کسی کی ماں مر گئی، اور خود تو کسی نے آگے کہا تیری ماں مر گئی، اس نے کہا میں نہیں مانتا، کہتے کیوں، کہتے پہلے تو کبھی نہیں مری تھی تو آج کیسے مر گئی، پہلے تو کبھی نہیں مری تھی آج کیسے مر گئی، یہ بھی کہتے ہیں پہلے تو بڑے زمانہ گزرے ہیں، پہلے تو کوئی مردہ نہیں آیا، تو قیامت کو کیسے زندہ ہوں گے، وہ بے وقوف الو پتہ ہی نہیں کہ معاد کا مقصد کیا ہے، وہ خاص دن ہے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن اس روشن خیال کو سمجھ نہیں آ رہا، قد خلت القرون من قبلی فہم یستغیثان، اور وہ دونوں اما ابا وہ بڑی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے، یا اللہ یا اللہ اس پینٹو کو ہدایت نصیب کر دے، اس روشن خیال کو مسئلہ سمجھا دے، وہ اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے، اور اس کو کہتے ہیں پہلا کا پہلا کا، ارے تیرا پورا ہو آمین، ایمان لیا، انا وعد اللہ حق، انا وعد اللہ حق، پہلا کا معنی ہماری پنجابی میں وہ بھیڑا من گن، پہلا کا کیا کہتے ہو، بھیڑا من گن، آمین ایمان لیا، ارے تیرا برا ہو ایمان لیا، بے شک وعدہ اللہ پاک کا حق ہے، فَيَقُولُ مَا هَذَا، اور یہ کہتا ہے پینٹو آدمی، فَيَقُولُ مَا هَذَا، کہتا ہے نہیں ہے یہ اِلَّا اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، مگر ڈھکوسلے پہلوں کے، کہ مولویوں نے ایسے ڈھونگ رکھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے قیامت آئے مردے زندے ہوں، یہ تو پہلوں کے ڈھکوسلے ہیں، اولئک الذین، یہ لوگ ہیں، حق علیہم القول، ان کے بات سچی ثابت ہو چکی ہے، حق علیہم بات سچی آ گئی اوپر ان کے، اور فی امم ما امم یدخلون فی امم داخل ہوں گے جماعتوں میں جو گزر گئے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں سے انہم کانوا خاسرین یہ تھے نقصان اٹھانے والے اپنا زیان کار زیان کرنے والے والے کل ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے مختلف مما عملوا جو انہوں نے عمل مختلف کیے ہوں گے اور پورا دے گا ان کو اللہ ان کے اعمال اور نہیں وہ ظلم کیا جائیں گے یوم یعرض الذین کفروا یہ تاہین عذاب ہے جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا علی النار آگ پر آگ پر پیش کیا جائے گا نیچے کیا لکھا ہے ذکر عذاب کا تھا اور تعین نہیں تھی افلا موسنین کے کہ تعین جنت سے ہو چکی ہے ان کو تعین کرتے عذاب تم تذلیل مجرمین کہا جائے گا ختم کر لیجیے انہیں عذاب تم کے دو معنی کیے گئے عذاب تم ایک معنی ختم کر لی تم نے ایک معنی طیبات دیکھو اپنی طیبات خواہشات وغیرہ جو اچھی چیزیں تھیں وہ تم ختم کر چکے ہو اور دوسرا استعمال کر چکے ہو بھی حیات کم دنیا تمہاری دنیا کی زندگی میں بس تم بہا اور تم نے بڑے مدے کیے بس تم تم بہا تم نے بڑے کیا کیے مدے یہ اب تم کی تقدیر ہے تم ختم کر چکے ہو یعنی تم نے بڑے بدے کہہ دیے بڑے بدے کہتے ہیں نفع اٹھانے کو شیعوں کے سامنے آپ پیش کر سکتے ہیں بدے والوں کا انجام ذرا دے نفع اٹھانے دنیا بھی رہا تو ایسے پل جاؤں میں تجھ سونا بس آج کے دن تجھ سونا بدلا دیے جاؤ گے عذاب ذلت والے کا ساتھ اس کے وجہ اس کے کہتے ہیں تم تکبر کرتے ہوئے زمین کے زمین میں بڑے دنے ہوئے تھے بغیر الحق نہ حق بغیر کسی وجہ سے اور سبب اس کے کہ تھے تم فسق کرتے حد سے نکلتے بس برا آج اب بالکل آسان ہے دلیل نکلی تبدیلی بہت تک ہوتی تھوڑا سا صبر کر لو بس برا آج